الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نيجي ناس إلهي ندخل يودس نيجي ناس ناشي براد سامي ندخل يودس مورد ناس بودي قرآن u kome Allah tebareke ve taala kaže innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajlat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Zaista su pravi mu'mini oni koji kada se Allah spomini, a nema strance u Kur'anu da se Allah ne spomini. Pravi mu'mini su oni kada se Allah spomene njihova srca zatrpere. Studio Tawheed. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبعد فإن خير كلامي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Čime da počnemo naše druženje, ako ne prvo Allahovim riječima, Allahovom knjigom koja je mu'điza od Allaha tebareke ve taala i nama velika počast što imamo takvu knjigu i ne moramo se ubjeđivati sa drugima da li je ispravna ili nije, svi to moraju potvrditi. A oni koji su slabi ili neprijateljski nastrojeni prema nama, oni se trude da to prekriju, ali je ne mogu iskriviti. Pa zato, draga moja braćo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nam je dao najbolju hediju dunjaluka, a to je hidajet, to je ta prava hedija i poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako je kad Allah dijeli hedije. Pa zato budimo zahvalni Allahu dželle šanuhu što nam je dao takvu knjigu. A u toj knjizi pojasnio nam kakvi treba da budemo. Pa zato sura Al-Asr je bila početna sura za sastajanje i rastajanje najbolje generacije koja je zemljom vodila. Pa da se i mi posjetimo tri ajeta, ali puno znači, da ih prevedemo za one koji manje više djelomično znaju prevod ili zaboravljaju. Kaže Allah dželle šanuhu, tako mi vremena svaki čovjek je na gubitku osim onih koji čine dobra djela, prvo vjeruju, pa čine dobra djela, pa preporučuju istinu i saburaju na toj istini. Neka je salavat i selam na Muhammada sallallahu alejhi ve selleme, Allahovog miljenika i njegova rasula, koji je druga blagodat, koga Allah subhanahu wa ta'ala voli više nego sav dunjaluk i sva svoje stvorenja. A zatim, draga moja braćo, mi smo muslimani, alhamdulillah. To nije tvoja i moja dobrota. To je Allahov dar i Allahova milost prema meni i tebi. Ova vjera je vjera koju Allah dželle šanuhu traži od svojih robova. Pa zato, draga moja braćo, mi sada ne treba da govorimo, hajde da vjerujemo. Evo, mi vjerujemo. Što ne znači da ne trebamo stalno vjeru da čistimo od svega onoga što može da joj pomuti ili miris, ili boju, ili okus. Ali mi treba da sebi postavimo pitanje, kako dalje sa ovom vjerom? kako kročiti i do Allahuva tebareke wa ta'ala zadovoljstva doći. Kako ići dunjalukom stabilno, da se ne prave padovi. Kako preći sirat šufrijom koja vodi preko džehennema, što je moguće bržom brzinom. To treba da bude moja i tvoja preokupacija nakon što smo priznali da nema drugog Boga osim Allaha tebareke wa ta'ala, a da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Allah dželle šanu kaže vjernicima: "Vezekir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Napomeni ili spomeni, posjeti, jer posjećanje vrijedi mu'minima. A kaže pjesnik: "Sumijel insan min kathratin nisyan." Čovjek je dobio ime insan ili naziv insan zbog toga što puno zaboravlja. Pa zato, draga moja braćo, nećemo mi ništa novo kazat, ali ćemo se uz Allahu tebareke wa ta'ala dozvolu posjetiti na naše obaveze i posjetiti na znakove koje moramo dobro pratiti kako ne bi, ne do Allah, skrenuli negdje. Zato i ova tema, mislim da ima potrebe za njom, jer Allah dželle ve ala daje da našim djelom i našim islamijetom i našim radom se i drugi odazivaju, ali isto tako Allah traži od nas da budemo ogledalo drugima, pa ako drugi ne budu imali pravo ogledalo koje na sebi ima neke pukotine, pa vidi od sebe neku čudnu facu, neće moći da sebe prepozna na tom ogledalu i da ide pravim putem. Zato treba da vidimo koje to znakove nam preporučuje Allah tebareke ve taala i njegov poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Temelj ove naše vjere, braćo, je Kur'an. Zato je on i prvi znak i prvo pomagalo koje mora vjernik da ponese sa sobom i da ga praktikuje u svome životu. Činjenica je, draga braćo, da su današnje generacije daleko od Kur'ana. Prvo smo veliki džahili kada je u pitanju Kur'an. Čak ne smatramo obavezom da naučimo 28 harfova i da budemo pismeni muslimani. Smatramo da to toliko nije baš potreba. A kamoli onda dalje da živimo po Kur'anu, da ga izučavamo, da ga drugima prenosimo. Zato poslanik alejselatu vesselam kaže: "Khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju. Što kaže naš uvaženi hafiz Fadil: "Nije lako Kur'an naučiti na pamet." I zaista nije. Ko misli da je lako, ne pokuša. A još je teže provoditi Kur'an u životu, ali mora čovjek. Mora ga naučiti, izučavati, ili proučavati, ili učiti, i mora ga sprovoditi u praksu, to je fardul ayn. A ako ga nauči na pamet, to je velika blagodat. Jer Allah tebareke wa ta'ala u istom tom Kur'anu kaže: "Varattilil Kur'ane tartila." Uči Kur'an ispravno, po tartilu. Zato, draga moja braćo, savjetujem i sebi i vama da ovaj znak ne zapostavljamo nikako. Ne možemo ići dalje ako Kur'an ne bude naša vodilja. Neće nas ilahije ni dokle odvesti. Neće nas naše brade same ni dokle odvesti. Mora da nas vodi Kur'an, u kome Allah tebareke ve taala kaže: "Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajlat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Zaista su pravi mu'mini oni koji kada se Allah spomeni, a nema strance u Kur'anu da se Allah ne spominje. Pravi mu'mini su oni kada se Allah spomene, njihova srca zatrpere. A kada se uče njegovi ajeti, to im iman poveća. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Šta je proizvod toga? Oni se na Allaha oslanjaju. Pa zato, draga moja braćo, moramo znati da je Kur'an naš dostur, on je naš ustav, on je knjiga koja mora da bude naša vodilja. I zato savjetujem ovoj sahvi i ovoj omladini da se zabavimo oko Kur'ana. Da ne budemo džahili, da ne idemo na druge stvari, a preskačemo Kur'an. Jer je činjenica danas, kad upitaš brata koliko provodiš na dan s Kur'anom, kaže proučim stranicu ili dio stranice. Pa misli da je to nešto plaho veliko, a uz kahu potroši pola sahata. I čim preda selam, odmah traži telefon da slučajno žena nije dvije poruke poslala, a on na prvu se nije javio. I zato je primjetno, draga moja braćo, to sam puno spominjao, ali opet ću spomenuti, da u našim autima imamo ilahije 1 pa do 9. Ali malo imamo Kur'ana. I onda se braća vade i veli, ne možemo pričati kad Kur'an uči. Pa štaš pričati, dragi moj brate? Najbolje da Allah priča. Najbolje da Allah govori, ti šuti. A ako imaš potrebu da nešto kažeš, kad Allah završi, onda ti kaži. Kaži samo dvije riječi, sami'ana wa ata'ana. Čujem i pokoravam se. A nemoj da nakon Kur'ana ponovo se vratiš na grije, kao da nisi Kur'an slušao. Zašto, braćo, Kur'an je prvi proizvođač ustrajnosti na Allahovom putu? On je proizvođač imana. Znači, neće ti se od nekog drugog dijela koji je mubah, kao što su ilahije, neće ti se od toga povećati iman. Kao što brat jedan u Medini gleda kako se pomiče onaj plafon i onaj krov, pa gleda onaj krov i kaže, što mi se iman poveća. Ma dragi moj brate, kakve veze ima krov sa imanom? Tebi će se iman povećat, ne kad vidiš da se krov pomiče i vraća, nego kada budeš Kur'an učio. Nemoj se zavaravati, nemoj filozofirati. Kakve ima iman veze sa krovom u poslanikove džamije? On je lijep, alhamdulillah. Ali tvoj iman ima veze sa Kur'anom. Zato uči Kur'an, pa ćeš vidjeti kako iman ide gore. Dajte mi čovjeka koji je učio Kur'an i da nakon toga kaže, nešto nisam u redu. Jedino ako ima stranca u sebi, tada mora reagovati. Jer mora djelovati ono što nije od prirodnosti. Kur'an, braćo, čovjeka ustabiljava na ovoj vjeri. Kur'an čovjeku odgoni sve šubuhate. Jer stalo u Kur'anu Allah tebareke ve taala napominje wal aqibatu lil muttaqin. A završi sa pripada bogobojaznima. Wala tahinu wala tahzanu. Nemojte tugovati, nemojte se žalostiti. Istainu bis sabri was sala. Samo nam daje Allah tebareke ve taala smjernice. Šta treba da uradimo? To ne možemo naći ni u jednoj knjigi ako preskočimo Kur'an. A ako uzmemo Kur'an, onda smo uzeli za hablillah, za Allahovo uže. To je u stvari Kur'an. Drugi znak koji nam je potreban da ustrajemo u ovoj prelijepoj vjeri i da imamo džennet na dunjaluku, a njega, braćo, nema bez islama, nego ima samo potišten i poražen život, jeste Kur'an proizvodi nešto, a to je slijeđenje šerijata. Znači, Kur'an je dostur, ustav, koji te nagoni da uđeš u Allahu u vjeru potpuno. Kako kaže Kur'an, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ovi koji vjerujete, uđite u Allahu vjeru potpuno. Slijedite šerijat, a nemojte slijediti šejtanove stope. Jer vam je šejtan otvoreni neprijatelj. Pa danas ćemo čuti s naših mimbera, iz naših mihraba, kako ljudi kažu, moramo biti velike demokrate. Eubu billahi mine šejtan rađim, wa eubu billahi mine demokratija. Moramo biti velike demokratije ili demokrate. A šta ćemo sa šerijatom? Šta ćemo sa Allahu i zakonikom? Zato vjernik koji hoće da bude stabilan na ovoj vjeri, mora da u svoj život sprovede Allahov zakon. Mora u njegovoj kući da bude islamska država. A u toj islamskoj državi nema ni pepeljare, a kamoli neki drugi grijeha. Jer neće Allah dželešanuhu dati stabilnost onome kome promaha od grijeha prolazi kućom. Neće se sačuvati u ovakvom vremenu kada se nudi da imaš nagradu 50 ashaba. Neće se sačuvati u ovome vremenu kada je al-kabilu bil-din, bil-din ke kabilu džemr, onaj koji drži vjeru je kao da drži žeravicu. Daj mi čovjeka koji je potpalio sebi paljač pod ruku i da rahat sjedi. Nema takvog. E ako hoćeš da imaš ove nagrade, da imaš nagradu 50 ashaba, ne može bez šerijata. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara baynahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayt wa yusallimū taslīmā. Tako mi tvoga gospodara, oni neće biti vjernici, neće imati potpun iman dok za sudiju u sporovima vašima svojima tebe ne uzmu, a da zatim nakon presude u svojima u dušama svojim ne osjete nikakve tegobe i onda se potpuno predaju. Nama teško šerijat dođe, težak. Zato kad spomeneš bratu i kažeš po šerijatu ne može tako, ne može po šerijatu u islamskoj državi, a ni ovoj kakva ima sad na dunjaluku, da se žena uspjene na kotač sa hidžabom kao da je uzela i padobrana s obukla na sebe, tako se napuše, da vozi biciklo i se vide stidna mjesta, vidi joj se tijelo. A onda brat kaže, ti pretjeruješ. A umjesto da kaže, tako je šerijat naredio, ako su mogle sarike da deru svoje ogrtače, sakrivajući se od muslimana, zar nije preče danas da se muslimanke sakrivaju od hajvana? Zato, draga moja braćo, šerijat mora biti u našem životu. Moramo sve pitati šta traži Allah i njegov poslanik. Dođeš među skupinu vjernika i kažu, pa znaš kako je kod nas je pravilo, ne mere nama svak biti emir, a mašallah svi zabradatili, mašallah svi klanjaju. Nama treba doći neki čovjek sa strane, doći vam Mehdija ako ga zaslužite. Allah najbolje zna o čemu ga mi zaslužite, će doći u našem vremenu. A onaj ko slijedi šerijat, njemu može biti Bilal Habeši, može mu biti emir. I zaista je tako i bilo. Zato poslanik alejhiselam kaže, slušajte i pokoravajte se, pa makar vam naređivao i abesijski rob. To proizlazi da nismo otvarali puno Kur'an, jer iz ilahija ne možemo ovako naučiti i razumjeti vjeru. Ilahije su dobre kao so, ali ako presolimo, Boga mi, bit će nas plaho žedni. Treći znak, braće, na ovome našem putu, a put je, Boga mi, dug i pun iskušenja, moraju nam poslužiti kur'anska kazivanja. Jer čovjek, kada ga Allah tebareke ve taala stavi na iskušenje, neki kažu, i ti su najopasniji, gospodaru, jesi li imao ikoga drugog da iskušaš osim mene. To su oni koji su skroz zalutali. A ima i oni slabi koji ne izvlače pouke iz Kur'ana i kažu šta se ovo dešava. Komplikuju i umaraju se da bi konstatovali šta se dešava. Koliko od nas u Bosni 92. Ne mere muslima svata ima neko na dunjalku da ga mrzi. Zato što ne otvara Kur'an. Da je otvarao Kur'an ne bi moralo da padne toliko žrtava i toliko granata pa da Bošnjo shvati da ima neko koga mrzi. Zaboravio je i onu staru bosansku. S jednim vlahom kahu piješ, a na drugom sjediš uvreći. Što ti misli onaj što se znoji potrebom, tako ti misli onaj što mu šećeriš kahu. I tu je zaboravio. A kamoli da ne govorimo o Kur'an. Zato vjernik musliman mora da čita kur'anska kazivanja, da vidi i da prepozna prirodu ove vjere, da zna kogod bude išao ovim putem da mora imati iskušenja. Čudio se poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je ošao kod Varake ibn Naufela, rođaka Hatidžinog radijallahu ta'ala anha, kada mu je kazao: ljudi će te napadati zbog ovoga, a ja ako budem u snagi, budem živ, ja ću te pomoći. Allahov poslanik nije znao zbog čega, kad su ga volili prije islama, sad dolazi sa nečim dobrim, trebalo bi da ga ljudi slijede i da ga prihvate. Međutim, to je priroda ove vjere. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Učio je to naš hafiz večeras. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Da bi Allah jeli kaznio munafike i munafikine, mušike i mušikine. A da bi oprostio grijehe i nagradio vjernike. Hoće Allah Đelešanuhu da vidi ko je kazao amen tu billah kako treba. Ko je ilmi hal dobro sažvakao i naučio i razumio ono što Allah tebareke ve taala traži od njega. Pa mi znamo u Kur'anu da Allah Đelešanu navodi primjer Ibrahima alejselatu vesselam, koga Allah Đelešanu naziva ummetom, jedan čovjek. Tolika iskušenja. Ne vjeruje babu, niko ne vjeruje. Još ga nagovaraju da mora i on da bude liberalan i da popusti i da pohvali bogove i da ih prodaje. Ali on ustrajava i kaže svom babi: ja ebetila ta'budu šeitan. O babi se moj, ne obožavaj šeitana. Što šeitana obožavaš? Iskušenja. Pa ga Allah Đelešanu stavlja na tolika iskušenja da biva bačen u vatru. Ali Allah Đelešanu naređuje, on je gospodar Ibrahima i vatri. Naređuje toj vatri da bude barda o salama, da bude hladna i prijatna za njegova roba Ibrahima. Pa kad tu čitamo kazivanje, kad čitamo kazivanje o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kada čitamo kazivanje o Musavu alejhi selam, o Junusu, o Lutu i o drugima, onda sami sebi kažemo: pa ko si tri, dragi moji brate? Kada su oni koji su Allahu Đelešanu najdraži morali da prođu ovakav put, ko smo ja i ti? Zato pouke i kuranska kazivanja nam daju energije da znamo da je ovo trnovit put i da je on put Allahovi poslanika i oni koji slijede, put iskušenja, ali zato valja u džennet doći. Valja u džennet, braćo, doći. I svak će u džennet osim onih koji odbiju. Pa nemojte biti od onih koji odbijaju. Dalje, draga moja braćo, bez dove ne možemo dalje. Oružje na koje se ne može embargo uvesti od strane oni koji ne vole muslimane jeste dova. Allah Đelešanu ti daje priliku da ga moliš, a on je onaj koji dove prima. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Kada te moji robovi za mene upitaju, ne kaže reci ja sam blizu, nego kaže ja sam blizu. Odazivam se svakome onome kome moli. I zato kaže islamski učenjac da dova nikad neće biti odbijena ako u njoj nema grijeha i nema širka. More biti sa njom samo tri slučaja. Ili će Allah tebareke ve taala odmah primiti. Ili će ti sa tom dovom neki musibet omaknut. Ili će ti Allah tebareke ve taala pohraniti tu dovu za sudnji dan kada ti bude jako bitna. Mi bi možda sada volili na dunjaluku da nam Allah odmah primi dove. Ali Boga mi, bolji su oni koji mogu osaboriti i kazati gospodaru, stavi je u moju rafu dobrih dijela tamo, pa da na sudnjeme danu iskoristim, jer vodarul ahirati hajru wa ebqa, onaj život je bolji i vječni. Ovo je samo ed dunja daru liman dara lehu. Dunjaluk je kuća ko kuće nema. Ima li životinje da nema kuće na dunjaluku? Pitaj mrava, gdje on stanije, pa će kazati odmah. Ima i on kuću. A ti pogotovo. Pogotovo sad poslije rata se prave malo veće kući. Vjerovatno kad budemo dočekivali ensarije za Rim da imaju džesu smjestiti. Ako bude takav nijet, inšallah, dobro je. Zato, draga moja braćo, nemoj da budemo škrti. Tižimo ruke, pogotovo kad Allah prima dovu. I onim vaktovima, kada se dova ne odbija, molimo Allaha dželle šanuhu. Pogotovo ovih dana. Wallahi, nema snage ovaj umetni ruke da digne. Toliko nas je grijeh pokvario. Toliko nas je dobrota naša pokvarila da nemamo snage da skrušeno Allahu ruke dignemo. I vidiš, brata, između farza i kameta, ili kameta i farza, prije toga kako se igra telefonom i štima sebi posebnu melodiju, a neće sa Allahom da porazgovara. Zato, draga moja braćo, osobina selefa je bila da su stalno Allaha dželešanu molili. Pa kaže jedan tabin, meni kad bi nestalo soli, ja bi padni Allahu na seždu i kaži, gospodaru, nemam soli. Pa bi odmah iz Tuzle dođi kila odnekle, jel da? Allah dadne, jer Allah upravlja i sa solanom onom u Tuzli, sa ostalima na dunjaluku. Pa zato, ako nam bude bljutava hrana, molimo Allah da nam dadne soli. I molimo Allaha dželle šanuhu da promijeni naše stanje. Zato onaj koji je bio bolji od mene i od tebe, koji je najbolji, stalo je Allaha molio dovama, Allahumma ja muqallib al kulub, sebit kalbi ala dinik, o ti koji ustabiljivaš srca ljudi, moje ustabili na tvojoj vjeri. Jer dobilo je srce kalb od kallebe i u kallibu, prevrće se, pa odjednom hoće neki šer. I zato mi kada čovjekom razgovaramo, mi se samo formalno u oči gledamo. Mi se njegovom srcu obraćamo, ali ako je šeitan zaključao i stavio kilt i ključeve odnio sa sobom, bit će teško. Ali ako je ključ ubravi, malo je lakše. Ako nije kilt spojen, još lakše. A možda je samo vlaga nekakva, pa je vlagu još lakše istirati. Zato Allaha molimo, braćo, dova je srž ibadeta. Čovjek je najbliži Allahu, kako kaže poslanik alejhi selam, kada je na sećdi. Pa zato uvećajmo naše dove. Pogotovo dove koje treba da praktikujemo svaki dan. Zato je naš Bošnje ostavio dovu i sve sada prebacio na Fatihu. Veli, ako ne znaš, more Al-Fatiha. Pa ako ne znaš, more Fatiha, i ne zna Bošnje ništa drugo nego Fatihu. A ne znaš šta Fatiha znači. Da znaš šta znači, obožavao bi Allaha Želešanu, mrzio bi židove i kršćane i bio bi na pravom putu. Dalje, draga moja braćo, sljedeći znak koji nam se pali pred nama jeste zikr Allaha da spominjemo puno. To je osobina pravi vjernika. Wallahi, malo vidim među nama da smo bogobojazni ljudi koji vole toliko ibadete. Djelimično volimo i to je, alhamdulillah, dobro. Međutim, nije dovoljno. Treba vjernik da stalno bude u zikru Allahu tabaraka wa ta'ala. Da Allaha stalno spominje. Subhanallah, wala hawla wala kuvvete, Allahu akbar. Da stalno bude u dovama i da stalno bude u zikru. Jer zikr smirije čovjeka. Hoćeš da budeš postajan na Allahovom putu. Znaj da te neće oni tegovi gore ustabiliti kada ti zažviždi i poviš glave, nego će te ustabiliti zikr, a dobri su i tegovi. Ako budeš jak mu'min, draži si Allahu slabog mu'mina, ali znaj, bez zikra se ne ide dalje. Jer Allah dželle ve ala kaže: "Ja ejuhellezina amanu, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katira la'allakum tuflihun." O vjernici, kada dođe do sudara ili sukoba sa nekom nevjerničkom skupinom, budite postojani. A kako ćete biti postojani? Puno Allaha spominite da bi pobjedili, da bi uspjeli. Ako ti tada treba zikr, ako ti tada treba da Allaha veličaš, onda je priče da ga veličaš i da mu budeš zahvalan kada ti je dobro. Jer mu'min je takav, kako kaže poslanik alejhiselatu vesselam: "A'jaban li amri mu'min, inna amrahu lahu kullu khair." Čudan li je vjernik i njegovo stanje je zaista čudo i uvijek izađe na dobro. Idha asabatu darra sabara fa kana khayran lahu wa idha asabatu sarra shakara fa kana khayran lahu. Ako ga zadesi kakav darar, takav, kakvo iskušenje, on se strpi pa ga Allah zato nagradi. Ako mu dođe kakva dobrota, on šukr čini Allahu tebareke wa ta'ala, pa ga Allah dželešanu ponovo zato nagradi. Zato pogledajmo, i Kur'an je pun primjera. Šta je rekao Ibrahim a.s. kada je bio u vatri? Hasbi Allahu la ilahe illahu. Šta je kazao Yunus a.s.? La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Šta je kazao Yusuf a.s. ako nije zikrio i kazao ma'adallah. Znači, u teškim momentima i kada treba da ustrajemo i da ne padnemo na iskušenjima, moramo Allaha tebareke ve ta'ala puno spominjati. Dalje, draga moja braćo, moramo voditi računa da idemo pravim putem. I često razmišljam, subhanallah, kako je divna sura Al-Fatiha. Što je više čovjek uči, sve je nekako prijatnija. I stalno ihdina siratal mustaqim. Šta bi to otprilike moglo značiti? Uputi me na pravi put. Da ne odeš u ifrat ili tefrit. Da ne odeš u dvije krajnosti. Da ne pretjeruješ u onome u čemu je Allah dozvolio. Allah ti dozvolio da imaš neki hajr. Da imaš ženu na dunjaluku, a ti sada kažeš: meni ne trebaju žene. Ili jedno drugo pretjerivanje, druga krajnost. Allah ti dozvolio halal, a ti tražiš smiraja i sreće u haramu. Zato, draga moja braćo, mi, ehli sunnetu ul džemaat, ta tajfetul mensura, podpomognutna skupina, ili firkatul nađeha, ili ona skupina koja će uspjeti, mora da stalno Allaha tebareke wa ta'ala moli da je uputi na pravi put. Nije lako ići pravim putem, jer šeitani stoje na sporednim i viču: hodi ovamo. I dolazi skoro jedan fin Turčin jednom našem bratu, a nema ga dugo vremena, pa ga vidi brat čudno ponašanje kod njega, pa ga pita: gdje si moj dragi brate? Kaže: našao sam pravi put. A koji ti je pravi put? Kaže: našao sam kratki put. A koji ti je kratki put? Kaže: on se zove tarikat. ja sam Nakšibendija, našao sam pravi put. A ovaj mu brat kaže, crni ti, brate, teško tebi, ti si tek sada zaglibio. Kakav pravi put, kakav tarikat i sporedni put. Zato, draga moja braćo, moramo biti ummet i narod koji kroči pravim putem. Mi smo džemat, delila, skupina dokaza, tražimo dokaz i obožavamo Allaha Đelešanu onako kako nam je propisao, a nije nam propisao puno. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ. Nije vam puno naređeno, osim da Allaha obožavate iskreno mu i čisto ispovjedajući vjeru. Znači bez širka i sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Daleko od novotarija, jer znajte, braćo, da danas šeitan vidio je da neće ljudi da ga obožavaju, da ga uzmu za Boga direktno, pa im je onda prišao drugim putem. Haj badet se, ali nećete dobiti platu za to. I zato vi koji ste na zapadu, kada je u pitanju ekonomija, vi ste tu, alhamdulillah, napredni. Nemojte ibadati Allahu Đelešanuhu na način od kojega nećete imati prođe. Zato daleko i što dalje bježite od sumnjivih stvari, a kamoli od one koji su jasna zabluda. Jer znajte da Allaha Đelešanuhu trebamo moliti, draga braćo, da nas uputi na put ehli sunneta u džamaat. Danas imamo puno omladinaca koji ponovo idu u krajnosti. A nije niko krenuo pravim putem i upoznao ovu vjeru kako treba, a da je skrenuo. To je dokaz da je taj dotični nikad nije upoznao kako treba. Jer kada je došao Ebu Sufjan Heraklu i kada ga je ovaj pitao za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pitao ga je, bogati, kad mu se neko odazove, ima li možda primjera da je neko odustao nakon toga, da je našao neku manjkavost? Kaže, ne. Šta mu kaže Heraklu? Tako je kad uđe iman i kada se izmiješa iman i srce. Tada iman upravlja tim organom i ne da mu, jeli, da nađe u islamu manjkavosti. Može kazati, islam je idealan, a ja kaskam i ja imam svoje nedostatke. Dalje, draga moja braćo, sljedeći znak je terbija, odgoj, što nam danas isto tako puno treba. Dobar brat dok ne pregovori ima komad mesa u svojim ustima koji neka zna biti otrovniji od zmijskog. Lijep brat, mašallah, dok ne pregovori. Zato nije poslanik alejselatu vesselam džaba kazao, ko mi garantuje za ono što je između dvije brade, znači moramo brkove i brade imati, i ono što je između dvije nogu, ja mu garantujem džennet, a to je jezik i spolni organ. Zato, draga moja braćo, smatram da nam treba odgoja. Dajte mi drugog primjera. Ima jedan ovdje među nama, nećemo ga spomenuti, ali ćemo ga pogledati. To je primjer odgoja, znači svoga djeta od malih nogu. I onda oni kad putuju, dva jarana na put, dva baba, imaju o čemu da pričaju. Nije šala, 6600 i nešto ajeta, dok to sve prevrnu, mogu na kraj svijeta otići. Zato mi nemamo toga, mi smo ušli u vjeru. Alhamdulillah, je brzo, Allah nam dao uputu, ali treba sada da poredamo stvari. Da vidimo prioritete, da ne letimo pred rudu, da se odgajamo u ovoj vjeri, jer bez odgoja nećemo moći strpiti kada iskušenja dođu. Prva terbija ili prvi odgoj treba da bude u imanu. Treba da se odgojimo, da znamo šta je iman, kada je potpuni iman, šta narušava iman. Da znamo da Allaha Đelešanu obožavamo i javno i tajno, da strahujemo od njega, da se nadamo da Allaha Đelešanu, da činimo javne ibadete kao što je ovo naše druženje i ostali ibadeti. Da se odgojimo terbijom ilma. Teško je danas, braćo, staviti u glavu da on mora poznavati svoju vjeru. Dolazi brat i kaže, smijem li pred ženom biti u šorcu koji je ispod koljena? Pa mu rekao jedan brat, najbolje sebi nabaviš one vunene gaće, skroz. Ne zna brat, stid ga upitat, ali zna da pita o stvarima od koje on ošte ne razumije, ali da eto ispadne pametan. Zato, draga moja braćo, ova vjera se mora naučiti. Nije džaba Allah tebareke ve taala objavio prvu suru Al-Alaq. Zbog čega? Što nije prva Fatiha bila? Logički ona nam je potrebnija da ibadetimo. Treba nam i na prvom, i na drugom, i na trećem, i na četvrtom. A bez Alaka možemo neku drugu suru učiti. Ali Allah Đelešanu hoće da shvatimo, da znamo fa'alem ennehu la ilaha illallah. Ne da se ljuljamo, nego da znamo ko je Allah. Da nema drugog Boga osim njega. A kako ćemo znati? Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči, proučavaj. Zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Men yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin." Kome Allah hoće dobro, da mu da razumije vjeru. I zaista, brate, kad razumiješ vjeru, bit će ti slatka i lijepa. A ako je ne budeš razumio, bit će ti teret. Kao da nosiš kamen, pa nikako ga ostaviti, nikako ga dalje nosi, kao god da bereš, nikako ne ide na kraj. Dalje, draga braćo, terbija treba da bude u razumijevanju ilma, korisnog ilma. Danas ljudi ganjaju nauku i to je dobro, alhamdulillah. I evo ovdje svi su neki stručnjaci. Svi pričaju i engleski i švedski, a čim odeš u Dansku, odmah te danas razumije. Nauči arapski, pa ćete sav dunjaluk razumjeti. Pa ćete sav džennet razumjeti. Nije to teško, pogotovo onome ko se zato odluči. Odgoj i postepenost. Nemoj, dragi brate, da pitaš o stvarima od kojih nemaš koristi. Ne pitaj za čuku, suri, ili kef. Ne interesuje tebe kakav je lanac imao i kakve je boje bio. A ne znaš teđvid iz Kur'ana. Uzmi prioritete. Najpriče ti da upoznaš Allaha Đelešanu, akaid. Nakon toga da učiš njegovu knjigu. Da pređeš na sunnet. Da to praktikuješ. A onda ako ima nekih pitanja, da malo proširiš vidike, neće biti na odmet. Jer bez ovakvog odgoja, draga moja braćo, nećemo moći dugo. I mi vidimo danas koliko muslimani nakon 11. septembra popuštaju u vjeri. I vidimo one koji ustrajavaju na vjeri. To je dokaz razumijevanja vjere kako treba. To je dokaz da onaj koji je shvatio vjeru, nek ide glava, ali ne smije vjera. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kada kažu im, eno se tamo ljudi okupljaju, a šta kažu vjernici? Okupili se protiv vas da vas pometu sa dunjaluka, to im poveća iman. To im bude kao da im je neko proučio neki ajet iz Kur'ana, a ivo je ajet, i to im iman poveća. Kur'an kad se god citira, samo iman povećava. I zato, draga moja braćo, znajte da Bilal ne bi izdržao da nije shvatio ovu vjeru kako treba. Znajte da Alu Jasir ne bi izdržao. I znajte da ne bi ashabi bili spremni da na Huneinu ponovo se vrate i zatekbiraju i krenu dalje i poraze neprijatelja, da nisu bili odgojeni kako treba. Znaj da prazna ne mare pukan. Zato bez imana nemoj da maštaš i nemoj da se zamaraš nekim iluzijama kako si ti se nabildovo i kako kafir će strahovati pred tebom. On će strahovati ako ti Allah dadne oružje koje je dao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a to je oružje da kafir ima strah na mjesec dana hoda. Od koga? Od mu'mina koji zna šta Allah voli, a šta ne voli. Draga moja braćo, dalje treba da budemo ubijeđeni da je ovaj put pravi put, da je ovo put koji je dug i koji je pun iskušenja, ali s druge strane put za počasne ljude. Wallahi, dunjaluk je prolazan. I ova iskušenja koja trpim, ona će proći, ali valja u džennet ući. Valja se za ebeda riješiti dunjaluka i za ebeda uživjeti, uživati, a to ne može ako ne budemo osjećali ponos u svojoj vjeri. Treba da sam ubijeđen da nema bolje vjere od ove vjere. Treba da sam ubijeđen da me Allah uzdigao sa islamom i da taj islam ponosno dostavljam kome god mogu. To Allah od mene i od tebe traži. Da mi šejtan ne ubaci kakvu sumnju, pa dobro, islam u 21. vijeku ne može proći. Dalje, draga moja braćo, sljedeći šaret koji nam dolazi i pali se, a to je da moramo biti daije na Allahovom putu. Mi smo danas islam, to jeste muslimani, prihvatili kao hobi. Veli, ako imam vremena, nakon svega da onu križaljku zabrljam, hajde ne fali. E, ne vede tako sa Allahom vjerom. Za ovu vjeru se mora živjeti i za ovu vjeru se, braćo, mora umrijeti. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ko bolje i ima li slađe govora i ljepše govora, zato budi daja na Allahovom putu. Prenesi taj jedan ajet koga znaš. Ko bolje govori od onoga koji poziva na Allahov put, na put rješenja, na put sreće na dunjalu i na ahiretu, čini dobra djela i ne kaže ja sam hođa, i ne kaže ja sam hađija, nego kaže ja sam zaista prvi musliman. Ja sam musliman, pa ako hoćeš primi to. Mene pita jedan brat, šta si završio? Rekao, molim Allaha da sam završio za muslimana. Kaj razumijem, mašallah. Zato, draga moja braćo, ne kaže džaba Allah tebareke wa ta'ala, kuntum hajre ummetin uhrižet li nas. Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio. Jesmo li to ja i ti? Moramo se staviti na vagu Kur'ana i sunneta. Pa ćemo vidjeti koliko smo blizu toga ajeta ili daleko od toga ajeta. Te'murune bil ma'ruf. Naređujete dobro. Wa tenheune anil munker. A odraćate od zla, od nereda. Wa tu'minune billah. I vjerujete u Allaha dželle šanu. I zato, ako želiš, dragi moj brate, da ti Allah dadne sretan život i da nema čorvanja sa svojom ženom i svojim čeljadima, izađi iz kuće. Izađi iz kuće, budi musafir u svojoj kući. Da te familija poželi, potroši svoje vrijeme na Allahovom putu. Wallahi će ti Allah uputi tvoju familiju. Danas znam puno ljudi koji su učeni, nisu shvatili ovaj emr i ovaj imperativ, sada deveraju sa svojim čeljadima. Valja sinu para skup za drogu, nije šala, to je skupo danas. Valja trpiti vrijeđanja ljudi i ahbare i vijesti koji u negativnom smislu dolaze od drugih. A to je zbog toga što smo zapostavili ovaj emr. Zbog čega su, braćo, židovi prokleteni? Između ostalo što su ostavili da naređuju dobro, a odraćaju od zla. Danas neki ljudi kažu, ne miješaj se ti u moj intimni život. Islam ulazi u svaku poru života. Omer je znao naići, vidi čorva se čovjek i žena, pa malo samo dadne do zanja da je on proputovanju, da se smiri situacija. I to je naređivanje dobra, i onaj papir, i ona grana koju skloniš s puta, i to je emr bil maruf. Okretanje od grijeha je ostavljanje, jeli, grijeha, i to je ono što spada u naređivanje dobra, a odraćanje od zla. Zato, draga moja braćo, danas nam treba da svi budemo daje u svojim domenima. Od komšije do radnog kolege, samo pozivajmo. Wallahi, sam neki dan sahat sjedio sa Jehovom i vidio sam veliki ibret. Kako lijepo na vratima dijeli osmijehe. Veli, možemo li o Bogu razgovarati? Kako se, i on odmah dijeli komplimente. Jeste prijatni, baš ste lijepi kad nas svako lijepo primate. A brat ima komšiju Hansona, nikada nije za zdravlje upitao. putuju u jednom liftu i samo se preko nišana gledaju. Pozovi Hansona u islam, dragi moji brate. Odnesi mu baklavu i objasni mu da si musliman i da je kod tebe bajram. Pa mu ponudi bajram ako hoće. Biće dobro za njega. Dalje, draga moja braćo, trebamo biti u okrilju oni koji nas mogu stalno posavjetovati da idemo pravim putem. Treba da budemo u okrilju učeni ljudi i zato dobro vodimo računa kako se ponašamo prema našima učenjacima. To je veliki emanet. Oni su varasatul anbiya, najnesnici Allahovi poslanika. Zato oni nam mogu za Allahu dželle veala pomoć osladiti našu vjeru svojim govorom i svojim djelom. Zato poslanik alejselatu vesselam kaže: "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khair, maghalibu lil sharr." Ima od ljudi i ljudi koji su ključevi dobra, samo dobro ključavaju, a zaključavaju zlo. Ko je to? To su ulema, braćo. To su pobožni ljudi. To su daje na Allahovom putu. Jer oni gdje god vide dobro, otključaju ga. A gdje god vide šer, zaključaju ga. I zato sa takvima biti u društvu, velika je blagodat. I zato, kaže jedan od selefov saliha, Allah Đelešanu je pomogao ovu vjeru sa Ebu Bekrom Siddikom u vremenu riddeta, otpadanja i odmetništva od vjere, i pomogao je ovu vjeru sa Ahmed ibn Hanbelom u vremenu velike fitne oko Kur'ana. I zato, kada bude među nama neko ko je učevan, poštujmo ga. Ne budimo mu dosadni, ali tražimo dozvolu da budemo u njegovom društvu. Jer Allah tebareke ve taala voli one koji pomažu njegovu vjeru. Treba, draga braćo, smo ubijeđeni da će ova vjera pobijediti i da budućnost pripada islamu. O tome nećemo puno, jer nema šta kazati, dodati na ono što nam je kazao naš šeh Muhammed Fadl Porča. Nas čeka, ako Bog da, pobjeda. Nas čeka Rim. Nas čeka da Allah tebareke ve taala da ponovo gledamo suratu Nasr. Da vidimo ljude kako ulaze u vjeru. Da vidimo vladanje islama. Da vidimo ponos na zemlji. Da vidimo pravdu. Da više i mi osjetimo da imamo majku, jer smo 100 godina jetimi, nema Allahovog zakona na zemlji. Zato treba da smo ubijeđeni da će islam zavladati i da nam to bude motiv kroz ova naša iskušenja. Dalje, draga braćo, treba da znamo i moramo dobro upoznati namjere naših nevjernika, naših neprijatelja, da znamo njihove metode, da bi se znali na taj način zaštititi od njihova zla. A njihovo zlo je vraćeno na sljedeći način. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Oni imaju tri metode kada su pitanju muslimani. Ili da nas zatvore, ili da nas pobiju, ili da nas protjeraju. Zato dobro moramo znati ko je kafir. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا. Oni će se neprestalno, znači nikad se neće umoriti, boriti protiv vas, da vas odvrate od vaše vjere ako budu mogli. I zato moramo da znamo ko je kafir, kakve su njegove namjere, jer će nam to pomoći u istrajnosti na ovome putu. Moramo, draga braćo, imati veliki ahlak. A veliki ahlak je, kako kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, inna lil jasadi ra's, kaže, tijelo ima glavu, a ra'su din sabr, a glava ove vjere je sabr. I zato, braćo, znajmo da nam Allah dželle ve ala naređuje sabr. Ja ejuhalladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. O vjernici, saburajte i nadsaburavajte i budite u pripravnosti i Allaha se bojite. Treba da znamo da nije lako biti musliman danas, pogotovo u ovome vremenu, ali uz Allahu tebareke ve taala pomoć, ako budemo strpljivi i znali šta je sabr, da će nam Allah dželešanuhu ljepotu i kada iskušenja dođu. Zato savjetujem i sebi i vama da budemo strpljivi, jer to nam pomaže da dulje doguramo. Draga braćo, treba da uzimamo savjete od učenih ljudi, od pobožnih ljudi, jer savjeti nam isto tako daju stabilnost, jer poslanik alejhiselam kaže ed-dinu nasiha, vjera je savjet. Znači, drugim riječima, nema vjere ako nema savjeta. Zato se stalno, kad nađemo pobožna brata, nemoj da nam ode iz ruku, a da mu ne kažemo, dragi moj brate, posavjetuj me. Posavjetuj me, Allah te nagradio. Ako vidiš kakav ajb kod mene, kakvu nevaljaštinu, kakav grije, ukaži mi na to. Ako ništa drugo, kaži mi, ja se bojim Allaha dželešanu. To je velika stvar. Moramo se na to naučiti. Moramo se na to naučiti, jer uzimanje savjeta nam produžuje ustrajnost na ovome putu. Dalje, draga braćo, treba da razmišljamo o džennetu. Džennet je veliki motiv i ne treba nam veći motiv od dženneta, a da se dobro zapitamo da nećemo slučajno u džehennem otići i da se prisjećamo smrti. To će nam dati puno snage da ustrajemo na ovome putu. Zamisli, dragi moji brate, samo jedan minut u džennetu. Zamisli ako bude šehida šnolko hurija ima koliko nas ovdje ima. Zamisli da nema gladi, da nema žeđi. Nema znoja. Nema ni namaza ako hoćeš. Samo uživanje. Za ebeda, za uvijek. Pa zato kada ti šeitan kaže uradi ovo, uradi ovo, kaže, ali kako ću kad moram u džennet? Možeš mi pokvariti vizu pa mi neće je dati tamo kad dođem na Sirat Ćupriju. Džennet, braćo, velika je stvar. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ko se sačuva od vatre, to je pravilo, i uđe u džennet, taj je pobjedio. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. A dunjaluk je samo varljivo naslađivanje. Jest vallahi. I ova žena je kopija dženneta. I ovo tvoje odijelo je kopija džennetska. Ovo je samo dunjaluk. U džennetu je original, dragi moji brate. Zato požurimo ka džennetu. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. Džennet se približava bogobojaznima. Što se više Allaha bojiš, sve će ti džennet biti bliži i bliži. A razmišljajmo da valja obući odijelo koje nema džepova. Kefine valja obući, draga braćo. Valja vidjeti šta će nam Allah dželešanuhu kazati kada dođemo. Šta smo ponijeli u svom ahiretskom rushaku. Neće nas spasiti ako nam neko zalijepi na zadnju dasku. Tvoj gospodar je Allah, tvoja vjera je Islam, tvoj poslanik je Muhammed. Ti šta biti nepismen. To ne zna pročitati. Morat će tvoja djela govoriti. Zato budi od oni, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ekfiru min zikr hadimil ladzat. Povećajte sjećanje na ono što uništava užitke. A to je smrt. Zato smrt je najbolji vajz. I znaj, dragi brate, ćeš umrijeti, pa se zato pripremi. I na kraju, samo da još navedemo šta nam može biti opasnost da nas zavede od ove ustrajnosti i od ovih znakova koje smo naveli. Treba da znamo, braćo, da je dunjaluk veliki neprijatelj. I zato Allah dželešanu kada govori ružno o dunjaluku i o opasnosti dunjaluka, počinje uvijek sa dunjalukom. Innamal amwalukum wa auladukum. Zaista vi u vašem imetku i vašoj djeci, pa tamo nastavlja dalje, imate neprijatelje, pa ih se pričuvajte. Znači, dunjaluk, do čega smo mi slabi muslimani? Nismo mi na vagi slabi, ali zbog čega smo slabi muslimani? Zbog toga što se gušimo u dunjaluku. I zato je dunjaluk veliki neprijatelj koji nam može pobrkati ustrajnost na ovome putu. Dalje, draga braćo, treba da znamo da ima fitna koju šejtan želi da ubaci, da odostaneš od ovoga puta, a to ti je da ti prikaže tvoj džemat i skupinu vjernika da su oni džemat koji ima puno manjkavosti. Da bi ti sam negdje bio malo musliman, a onda zaglavio ponovo u džahilijet. Zato kaže Abdullah ibn Mas'ud, ono što prezirem u džematu, bolje nego ono što će naći van džemata. Popravljaj, budi muslih, popravljaj i mene i sebe, ali nemoj dozvoliti da odeš iz one skupine koja Allaha dželešanu obožava i slijedi poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Znaj da u svojoj ženi imaš neprijatelja, pogotovo u ovome vremenu. Imaš neprijatelja u kući, imaš neprijatelja u prekući. Kod god okreneš, samo rafal stiže. U kući lupaju šerpe, na polju vidiš grije, sve viče hodi vamo, hodi vamo. Ko nam ide, ko nam ide. A onaj tvoj halal u kući ne kaže bujrum, bujrum. Nego kaže, odakle ti tako brzo? Što si došao? Nije još ručak gotav. I tako dalje, i tako dalje. Inne min ezvađikum wa uladikum aduvel lekum fahdaruhum. Zaista vi u vašim ženama i vašoj djeci imate neprijatelje, pa ih se pričuvajte. Znaj, dragi moj brate, da žena može biti veliki razlog da ne ide žadom stabilnog mu'mina. Zato biraj sebi mu'minku, nađi pola vjere, nemoj četvrtinu dovoditi u kuću. Pola vjere traži, jer Boga mi opet će biti teško ovu drugu polovinu naći. Ali ako ne doneseš u kuću nimalo vjere, Boga mi će teško biti do kraja dogurat. Dalje, fitna zuluma. Danas živimo, braćo, u vremenu silnika koji prepadaju, kažu, samo budeš ti tu bradu tako gladio, tebi nema nego navješala. Ovi naši muslimani kažu, ma vi ste dobri, ali vas nema, vas će pomest jednom. Jel? Ljudi se boje zuluma. Ali mi treba da kažemo ko onaj dječak u suri Al-Buruđ, ne možeš me ubiti dok ne kažeš bismi, bismi rab hadal gulam, dok ne opališ u ime gospodara dječakova, tad me moraš ubiti. Ne ubija metak, nego Allah ubija. I Allah uzima živote i zato se ne treba voljeti silnika. I zato pjano kaže Ahmedu, o šeh, što se treseš nakon drugog, trećeg udarca, bit će ti sve jedno u zatvoru. Pa kaže, vallahi, od pjane sam uzao nasihat. A on sabura zbog pive, a ovaj sabura zbog imana i zbog Kur'ana. Na kraju krajeva, braćo, fitna od Dajjala. To je fitna koja je najteža fitna za ovaj ummet. Uči sufaru, neš znati pročitati. Neš znati pročitati kafir da mu piše na čelu, ako ne budeš sufaru znao. Dobro je nauči. Jer to je najveća fitna, braćo, koja će biti, kojoj će ummet biti prepušten i zato će moći da izdrže samo oni jaki koji budu stabilni i Allaha obožavali kako treba. Treba nam stabilnost da će u džihadu, treba nam stabilnost na menheđu, treba nam stabilnost kada nam melek smrti dođe. Molim Allaha dželešanuhu da nam dadne stabilnost i da nam dadne znakove koji vode da do dženneta i preko sirat ćuprije dođemo u džennet. Molim Allaha dželešanu da pomogne Islam i muslimane, ma gdje oni bili, da ujedini naše safove i da nas učine komšijama u džennetu, on je to kadar, i da nam bude milostiv na sudnjime danu. Kaže Allah dželle ve ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladine amanu wa amilu salihat, wa tawasau bil haqi, wa tawasau bil sabr. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا